i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem w południowo-wschodniej Polsce. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck w południu otrzyma w Warszawie nagrodę imienia świętego Wojciecha. Teatr na plaży. Startuje scena letnia w Gdyni Orłowie. Przed kolejnymi gwałtownymi burzami z gradem w południowo-wschodniej Polsce ostrzega Instytut Meteorologii. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do 13 w całym województwie lubelskim oraz na wschodnich i południowych obszarach województwa mazowieckiego. Do godziny 21 burze z gradem mogą pojawić się też w województwach podkarpackim, małopolskim, z wyjątkiem obszarów położonych na północ od powiatu krakowskiego oraz w województwie śląskim od Katowic po Żywiecczyznę. Ostatniej doby strażacy blisko 20 razy interweniowali na Podkarpaciu w związku z burzami. Silny wiatr łamał konary i drzewa, woda dostawała się do piwnic budynków. Najwięcej szkód było w powiatach lubaczowskim, niżańskim i stalowowolskim. Na szczęście straty nie są duże i nikomu nic się nie stało, mówi starszy kapitan Marek Rusnarczyk z Komendy Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma jakichś poważniejszych strat, uszkodzeń, osób poszkodowanych. W sumie są to jakieś lokalne takie podtopienia i połamane drzewa. Wczoraj było tam kilka uszkodzonych poszyć dachowych, ale też bez jakichś poważnych uszkodzeń. A w nocy silny wiatr zerwał dach jednego z domów w gminie Wielkie Oczy. Wiatr zniszczył także dach na budynku gospodarczym w gminie Lubaczów. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck w południu otrzyma nagrodę Fundacji imienia świętego Wojciecha. Wręczy ją prezydent Andrzej Duda. Uroczystość odbędzie się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Laudację wygłosi były prezydent Słowacji Andrzej Kiska. Sylwia Białek. Fundacja imienia świętego Wojciecha przyznaje nagrodę na rzecz pokoju, wolności i współpracy w Europie osobie, która wniosła wybitny wkład w trwałe zrastanie się całej Europy oraz w pogłębienie i pielęgnowanie stosunków sąsiedzkich między narodami Europy Zachodniej i Środkowej. W uzasadnieniu napisano, że tegoroczny laureat jest jedną z niemieckich osobistości, które zbudowały mosty między ludźmi w byłej NRD, a tymi w Republice Federalnej. Podkreślono, że Joachim Gauck, urodzony w 1940 roku po studiach teologicznych, został luterańskim pastorem. W wierze doświadczył możliwości zawierzenia prawdzie i przeżycia tej wiary jako siły, która pozwoliła mu żyć jako chrześcijaninowi wśród wierzącej mniejszości. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli między innymi Tadeusz Mazowiecki i były kanclerz Niemiec Helmut Kohl. Wysokość nagrody to 10 tysięcy euro. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sytuacja w Zjednoczonej Prawicy po ogłoszeniu odejścia przez troje posłów była tematem rozmowy gości śniadania w Trójce. Po opuszczeniu klubu PiS Małgorzata Janowska, Arkadiusz Czartoryski i Zbigniew Giżyński chcą założyć koło Wybór Polska. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił na naszej antenie o tym krótko. Proste działanie arytmetyczne. Ostatnio przeciwko wnioskowi o wotum nieufności wobec ministra Dworczyka głosowało 237 posłów. Jeżeli nawet odejmiemy od nich trzech, to nadal wygląda to dobrze. Większość sejmowa jest niezagrożona, a że tymczasowo klub Prawa i Sprawiedliwości jest nieco mniejszy, no cóż, po 89 roku to, że jeden klub miał samodzielną większość w Sejmie, było raczej wydarzeniem rzadszym niż częstszym. Poseł PSL Koalicja Polska Marek Sawicki mówi, że on sam o zamiarach Zbigniewa Giżyńskiego wiedział od kilku tygodni. Jak zauważa, prezes PiS Jarosław Kaczyński już wcześniej zadbał o zabezpieczenie sejmowej większości. Stąd też wcześniej wyprzedzające działania Jarosława Kaczyńskiego co do pozyskania trzech posłów od Kukiza razem z Pawłem i również kwestia budowania tego silnego, można powiedzieć, obozu politycznego Republikanów z Adamem Bielanem. Więc teraz tylko czekamy, kiedy dowiemy się, jak bardzo okrojony jest Jarosław Gowin. Klub PiS liczył 232 posłów. Po odejściu trojga posłów formalnie nie będzie miał większości w Sejmie. Rusza scena letnia w Gdyni Orłowie. Już po raz 25. To jedyna taka scena teatralna w Polsce, która jest na plaży, a którzy grają z morzem w tle. Artyści Teatru Miejskiego w Gdyni zaprezentują wieczorem prapremierowo spektakl Jacka Bały Marlana Dietrich. Iluzje w reżyserii autora. To jest w bardzo dużej mierze spektakl muzyczny. Te momenty, w których sięgamy po piosenki Marleny Dietrich, to są takie

Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski i zawsze po głosie można poznać, kiedy u mnie lato. U państwa lato nadchodzi trochę później niż na prerii. Po głosie można poznać, bo tutaj latem ma się chrypę. Otóż człowiek żyje w klimatyzowanym, a na zewnątrz wychodzi, tam jest powyżej setki, potrafi być 103 albo i 107, czyli takie 40 i 50 nawet. I w związku z tym chodzeniem w tej z powrotem między klimą a powietrzem, które jest rozgrzane jak asfalt pod Gdańskiem, dostaje się chrypy. Chrypa jest charakterystyczna latem na prerii, a w Polsce zimą. No więc państwo już poznali, że tu lato gorące i gorące to jest mało powiedziane, a ten tutaj śpiewał letnią piosenkę, letnią w sensie nie temperatury, tylko że letnia, bo lato. I takie wszystkie dzisiaj będą letnie piosenki, szczęśliwi latem będą śpiewali. I ten był szczęśliwy, bo solo Coneja wreszcie znalazł swoją, no latynos to musiał. Słowo przelecieć nie jest dobre. Przeszukać musiał bardzo długi katalog, 200-300 różnych numerów telefonów, adresów, spotkań i rozstań, zanim wreszcie w wieku lat pewnie 50 mógł zaśpiewać solo Coneja, że już tylko z nią, bo znalazł wreszcie taką, która es mi libertad, tormenta y pasión, czyli jest mi wyzwoleniem ona. Jest mi wyzwoleniem i pasją i poruszeniem. Mi equilibrio, uspokojeniem też jest, gdy z miłości szaleję i rozum tracę. Tak pięknie śpiewał latino, a teraz zaśpiewa biały człowiek powyżej granicy meksykańskiej. Happy ever after. Właściwie to samo zaśpiewa, on też, tylko dużo wcześniej, tak ze 20 lat wcześniej, upolował wreszcie skarb, z którym pragnie happy ever after. Już potem do końca życia zawsze szczęśliwi. I'm so glad last night is over. I thought it would never end. When I stoned happy ever after, czyli szczęśliwi na zawsze, comes one day at a time. Dzień za dniem się szczęście odlicza, dzień po dniu, po jednym dniu. Happy ever after, szczęśliwi na zawsze, ale po jednym dniu. Każdy z nich szczęśliwy, no taka letnia piosenka i następna też będzie letnia, aczkolwiek mój stryjaszek Buffett bywa sarkastyczny albo sceptyczny, no po kimś się to ma. I w związku z tym I woke up this morning feeling absolutely grand, tak zaśpiewa, że obudził się rano w doskonałym stanie, humorze i w ogóle czuje się wielki, ale trzeba pamiętać, że only time will tell, czyli tylko czas nam pokaże. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi i nam się wydaje, że jesteśmy szczęśliwi, happy ever after, ale to czas pokaże, a na razie, póki jeszcze nie pokazał, to się nie przejmuj, że może coś nie wyjdzie w przyszłości. Ciesz się. Only time will tell i też nie masz na to wpływu, co będzie, więc po prostu na leżaczku się rozłóż i uciesz się tą chwilą. Metaphors were never made for keeping score, and I'm feeling for the sound of time. Is it the answer or just a suggestion? Is love what we truly want, or merely protection? Is the music made to last? I crumble like a shell. Is there heaven here on earth, or is this really hell? Only time will tell if I am right or I am wrong. Only time will tell. Is there a message in this song? Will it ever make sense? Will it ever ring a bell? Only time will tell. Football and our programs to defend. I'd like to try a Francis or a non-terrestrial who is neither boast nor bashful. Is there really such a girl? Only time will tell if I am right or I am wrong. Only time will tell. Is there a message in this song? Will it ever make sense? Will it ever ring a bell? Century, I've been singing in a band. I'd like to think I'll make it to 2001. Will the party be at my house? God, I wonder who will come. Only time will tell if I am right or I am wrong. Only time will tell. Time will tell if I am right or I am wrong. Only time will tell. Dzisiaj szczęśliwie, a jutro? No jutro może będzie futro. Jakiś ten stryjaszek jest mądry literacko, po prostu kłaniam się przed nim, nie widzi, nie słyszy, nie czuje, ale i tak się ukłoniłem. Dzisiaj szczęśliwi, a jutro? No jutro może będzie futro, ale, taki mądry stryjaszek napisał, niech cię przed dzisiejszym wyborem nie powstrzymuje to, że może coś się przydarzyć potem. Nie kłaniaj się kłopotom. To nie są idole. A jeżeli są to idole porażki. Nie kłaniaj się kłopotom, nie kłaniaj się czarnym myślom i przewidywaniom. Lato jest, tak się rozłóż po prostu. Dzisiaj jest dobrze? No widzisz. A jeszcze ten tutaj za chwilę latino wejdzie. Zakochany tak, że śpiewa tracę zmysły i skręca mnie. Z miłości mnie skręca w ósemkę. I jak mnie już skręciło w ósemkę, to aż się obaliłem na piasek na plaży i teraz skręcony w ósemkę wyglądam jak nieskończoność. Me vuelvo un ocho. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i lato nastało i sukieneczka zwiewna, a do tego wiatr, który ją płoszy, targnie, czasem szarpnie i czasem bikini spod spodu ujawni, albo wieje od przodu, bo stanęła na molo i przygląda się horyzontom i w związku z tym no tak ją oklei, że jego skręciło. No co to jego wina, że go skręciło z miłości, a kilka razy powtarzał, że jest chico introvertido, czyli taki wstydliwy trochę chłopak, introwertyk, no. I mówił, że spotykam ją na ulicy, skręca mnie, nic nie mogę powiedzieć. Trącim się ramieniem w barze, skręca mnie. Rzuci oczkiem na mnie, skręca mnie. A gdy coś powie, mekele un muro. To mnie zamorowuje, jak coś do mnie powie, to po prostu zapominam języka w gębie po polsku, a po hiszpańsku było, że go zamurowuje go wtedy. No, biedaczek. A gwizdali koledzy na tę jego pannę, bo się podobała wszystkim. I od razu mówię, gdyby komuś udało się wyjechać gdzieś do kraju latynoskiego, to było Puerto Rico, ale może ktoś na Dominikanę i tak dalej, to tam jest w dobrym tonie gwizdanie na panie. Więc jeżeli panie są trochę blasé, bo z Europy przyjechały i nagle słuchaj, Marysiu, no co za gwizdzą za nami, co to w ogóle jest za chamstwo? To nie jest chamstwo, to jest lokalny komplement najwyższego lotu. A co mają krzyczeć za tobą w obcym języku? Nie zrozumiesz, to jeszcze się obrazisz bardziej, kobieto. No, Latynosi gwizdzą nadal na kobiety. U nas to jeszcze przed II wojną światową było w modzie i w niektórych starych piosenkach się pojawia. No i gwizdzą z wielką aprobatą. To jest komplement w języku muzycznym wyrażony. Proszę się nie obrażać. A teraz jeszcze stryjaszek wróci na chwilę, bo niektórzy w robocie. I on będzie zachęcał, zrób se wakacje. Zrób, no po prostu zrób, rzuć to wszystko, zrób se wakacje, szczególnie jak jesteś blasé, pojawi się to słowo, zblazowany. Na zblazowanie polecam plażowanie, zaśpiewa stryjaszek Buffett. Weather curl is talking cold, cold, cold. You can't get out of bed. You can't remember what you said. You're feeling old, old, old. Is it a fever or depression? Anger or aggression? What's the remedy? We're not talking rocket science. The answer to your question's very plain to see. You need a holiday. Take a holiday. Find a far-off wonderland where you might regain command of your life today. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bed. You're caught up in the internet. You think it's such a great asset, but you're wrong, wrong, wrong. All that fiber optic gear still cannot take away the fear like an island song. Disregard confession. Stop trying to make impressions on your corporate client. It might come as quite the shock, but you can't really own that rock. It's just a waste of time. So take a holiday. Take a holiday. You need a holiday. Take a holiday. Find a place to find yourself. Take your life down off that shelf. Quit acting so blasé. Take a holiday. And hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. you go out and have some fun. Though if you want to stay alive, evade the big nose, that be a comedian. And take a holiday. You need a holiday. Take a holiday. Find a far-off wonderland where you might regain command of your life today. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. You need a holiday. Take a holiday. Find a place to find yourself. Take your life down off that shelf. Quit acting so blasé. Take a holiday. You need a holiday. Grab a pack and hit the trail. Take a sail and wind up in some moonlit bay. Zauważyli państwo, że Striaszek sobie śpiewał, a tam jakaś pani mu się wtrącała ciągle do mikrofonu. Hej! Przyśpiewywała tam z tyłu. Chciała, żeby ją zauważył. A on walczył o co innego na początku. Regain control or command. Żeby odzyskać panowanie nad swoim życiem, to po to z tym zblazowaniem swoim na plażę się udał i tam najpierw musi wyleżeć trochę, żeby się otrząsnąć, odparować i dopiero potem zacznie zauważać, że ta pani z tyłu do mikrofonu podchodzi. I teraz przejdziemy do gościa, który próbował się ratować, kupiwszy tani bilet na statek. No taki tam statek, co wypływa na 2 dni na morze i po wieczorek chodzi o to, żeby był na tym morzu kiwającym się i tam wypływają w strefę bezcłową, wolnocłową, poza wody terytorialne i wieczorek wtedy jest tańszy. No więc taki statek po prostu w jedną stronę, a potem jak wracamy, to trzeba łykać tabletki, bo głowa boli. No i na taki statek się udał, ale nie sprawdził, czemu tak tanio, tylko skorzystał z okazji, uciekł z tej korporacji na jeden weekend. Okazało się, no już na statku, że tam jest konferencja feministyczna czy coś w tym rodzaju, bo same panie na całym rejsie. On tam chciał z jakiś kumpli spotkać, piwo wypić, pogadać z facetami o łowieniu ryb na wobler, a tutaj jakaś konferencja taka, że wyłącznie same panie, a obsługa tylko była męska. I on tak trochę blasé zmartwił się, gdy wszedł. Ale jak ruszyli w morze i wypłynęli już na wody międzynarodowe, to się odnalazł, bo zauważył, że na całym tym statku są Las Figuras Bronceadas, czyli takie przybrązowione panie w liczbie takiej, że jest 300 na jednego. Właściwie mogę być zagubiony na tym statku, perdido en un barco. I zaczęło się od tego, że uznał to za raj, bo las figuras bronceadas i takie opalone ty panie, a ja tu singiel jeden, ale pod koniec piosenki już doszedł do wniosku, u Latynosa to jest rzadkie w kontekście kobiet, żeby użył słowa demasiado, które oznacza nadmiar. Więc pod koniec piosenki już stwierdził, że demasiado, że tu już jest nadmiar właściwie i robi się niebezpiecznie, pójdźmy szybko do brzegu. No przyszedł do mądrości, a teraz gringo zaśpiewa, bo tam Meksykanin śpiewał, a teraz gringo biały normalnie z Nashville zaśpiewa coś, co jest ważne. Jak tak jest, duża jest oferta figuras bronceadas, pełno, pełna plaża, jedno przy drugim jak śledzie. Ważne jest, żeby ostatecznie dojść do jakiejś selekcji i żeby zaśpiewać She's going home with me. Było nas pełno, cały był tłum, ale ostatecznie ona wybrała mnie. She's going home with me. Jeden na jeden. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, I guess you call me trouble. I have been most my life. Been black and blue a time or two, 'cause I ain't scared to fight. But I got myself a sweetheart that stands right by my side. Always around to cool me down when I get Dixie fried. And I know she loves to party. She knows I don't like crowds. But I compromise on Friday nights and we go paint the town. She turns heads in every club. We hang out until three. But I don't care how much they say. She's going home with me. She's going home with me tonight. On that you can depend. She's not just someone I stand. That girl is my best friend. And I don't have to be jealous. Just wait. W wojsku zaśpiewane. W Polsce by się powiedziało, po kozacku się zachowywał, bo w knajpie tak się rozejrzał. No panowie, wszyscy już się wytańczyliście z nią? Podoba wam się? Już zabawiliście się? Bo zabawowa jest. Ale she's going home with me. Ale wyjdzie ze mną. Bawcie się, bawcie. Zobaczycie na koniec wieczoru, ze mną wyjdzie. I tak jest co tydzień, bo ten gringo jest taki, powiedzmy, koło 40. Natomiast teraz będzie taki gringo młodszy, trochę koło 20. Młody. No, jeszcze nie dorasta do tego słowa demasiado, czyli nie potrafi rozpoznać, kiedy jest nadmiar. I tak się skakał, skakał, tu kwiatek, tam kwiatek, co tydzień inny kwiatek. I nagle się spostrzegł, że już tak trzeci czy czwarty tydzień jest ten sam kwiatek. I ta sytuacja była dla niego nowa, ale odnalazł się w niej, popatrzył jej w oczy, powiedział, wiesz co, Ja to się chyba mógłbym przyzwyczaić do tej sytuacji, że jestem szczęśliwy. Being happy. To look at things on the dark side, that glasses always seemed half empty to me. But since you've been around, it's getting harder for me to keep my spirits down. This waking up with a smile is sure new to me. Oh, you know I could get used to this being happy. I could get used to a brighter day. If I'm dreaming, would anybody slap me? Cause you'll get used to living this way. I spent all my life looking over my shoulder, running smack dab in the hard times. But daddy said it seemed like bad luck followed me. Oh, but you sure broke that spell, cause I'm dressing better, I'm eating. Could get used to this being happy. No i odnalazł się Gringo w tej sytuacji, żeby jest szczęśliwy w związku monogamicznym. A teraz czy znajdziemy w całych moich zasobach 59 tysięcy piosenek, czy znajdziemy chociaż jednego latino, który się odnalazł w związku monogamicznym i nie na chwilę i już się tam ogląda za jedno ramię, a za drugie też i za trzecie się ogląda i chce sobie więcej ramion dorobić do oglądania. Czy znajdziemy takiego, który się nie ogląda? Znalazłem, proszę bardzo. Latino, który się odnalazł w monogamii i śpiewa Así la quiero. To takiej chciałem i chcę. I taką dostałem. Mam i kocham. Innej nie chcę. Żadnych poprawek, Panie Boże. Dziewczę doskonałe. Zrobione dla mnie. W każdym szczególe. Duszy, ciała, umysłu i charakteru. Así la quiero. Esa mujer me cayó del cielo, esa mujer me hace muy feliz. Así la quise, así la quiero. Así tal cual como la pedí. Esa mujer me cayó del cielo, esa mujer me hace muy feliz. Tanto que yo caminé 10,000 vueltas. hacia el cielo miré y al Supremo le pedí que me regalara un ser para siempre para mí, que me regalara un ser para siempre para mí. Así la quise, así la quiero, así tal cual como la pedí. Esa mujer me cayó del cielo, esa mujer me hace muy feliz. Pasó cuando la encontré, al instante comprendí, era la que yo esperaba, era la que yo pedí. Ahora sí quiero cantar y decir que soy feliz, porque tengo esa mujer para siempre para mí, porque tengo esa mujer para siempre para mí. Así la quise. Koniec jeszcze mądrość babci. Babcia Ella zaśpiewa. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. No chcę być szczęśliwa, ale nie będę szczęśliwa, dopóki nie uszczęśliwię ciebie. But I won't be happy till I make you happy too. Life's really worth living when we are mirth giving. Why can't I give some to you? When skies are gray and you say you are blue, I'll send the sun smiling through. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Woo!